Torbjörn Skald ristar för Järlög och evigheten. Torbjörn Skald hade lagt en fårfäll mellan sig och berghällen. Likväl värkte knäna. Han hade huggit ett tiotal runstenar förr, men aldrig en runhäll. Stenarna hade han kunnat palla upp med andra stenar så att de kom i bekväm sitthöjd. Men nu låg han på knä och högg, med den hårda graniten som underlag. Han tyckte inte alls om det. Det här var varken hans riktiga syssla eller hans vanliga arbetsställning. Torbjörn var skald, ingen vanlig runristare. Visserligen beundrade han sina kollegor Visäte, Balle och Fot. Men Torbjörn var något utöver dessa runristare. Han behärskade mer än bara runorna. Torbjörn hade makt över orden bakom tecknen, kunde sammanföra dem till par, skapa takt och melodi. Hans rätta hem var bland stormännen och deras följen i hallar där man skålade i frankiska glasbägare, där grisarna tillreddes över glödande kol, där minnen från fordom blandades med senaste nytt från länder bortom Svitjod. I sådana sällskap lyste Torbjörn som en stjärna. Stående tätt intill högsätet läste han med klar och lödig stämma hyllningsdikter till sin gynnare och herre. Torbjörn hade mött stridsmän som varit i Knut den mäktiges tjänst och hämtat silver från England. Han hade imponerats av ärrade och muskulösa väringar som återvänt från Miklagård. Ungmör i frasande siden hade tjusat honom. I kungens Sigtuna hade han sett vitklädda familjer bli vattenösta av utländska prästmän. Men det var förr, på den gamla goda tiden. Nu satt han på runhällen och längtade till det hem som inte var hans. Sidan 178.